«Хто паедзе ў зоапарк?» Аўтар радыёверсіі Таіса Жумар, рэжысёр Ігар Лапцінскі, рэдактар Наталля Шведава, гукарэжысёр Віктар Красоўскі. Запіс 1993 года. «У наступную нядзелю, – сказала аднойчы мама, – мы пойдзем у зоапарк». Насці і Алесік заскакалі ад радасці. Коцік Кузёмка зацікаўлена натапырыў вушкі. «Але, – сказала мама, – пойдуць не ўсе, а толькі самыя дысцыплінаваныя. Наперадзе ў нас цэлы тыдзень, паглядзім, хто як будзе сябе паводзіць». Дзеці ўздыхнулі. «Ага», – падумалі яны, – «паспрабавалі б мама з татам цэлы тыдзень узорна сябе паводзіць. Ды што зробіш, у зоапарк жа хочацца». І вось прайшоў тыдзень. У суботу за вячэрай сям'я пачала вырашаць, каму ж ісці ў зоапарк. «Ну, – спытала мама, – дык хто ж сябе паводзіў найлепш?» «Я!» – хорам выгукнулі Насці і Алесік, а коцік Кузёмка падумаў: «Ну, вядома ж, я!» «Я штодзень мыўся і зубы чысціў, – горда сказаў Алесік. «Падумаеш, – фыркнуў Кузёмка, – мы, каты, па 5 разоў на дзень мыемся». «А я, – сказала Насця, – кожны дзень музыкай займалася». «Музыкай», – зноў фыркнуў Кузёмка. «Так і я магу займацца. Хадзі сабе лапамі па клавішах, вось і ўся музыка». «А яшчэ мы за сабой талеркі мылі», – пахваліліся дзеці. «Знаеш, лічым выхваляцца», – падумаў Кузёмка. «Вось калі б вы талеркі да бляску вылізвалі, як я, так іх і мыць не трэба было б». «Гэта ўсё добра», – сказала мама. «А вось вы мне прызнайцеся, хто ў сераду абутак у калідоры раскідаў?» «Гэта не я», – хорам адказалі Насця за Лесікам, а потым Насця гаворыць: «Ой, якая пыска хітрая!» «У каго? У мяне?» – пакрыўдзіўся Алесік. «Ды не, у Кузёмкі». І ўсе паглядзелі на катка. А ён знарок адвярнуўся, быццам гэта яго не датычыць. «Нічога я не раскідваў. Толькі адзін гумавы бот крыху пажаваў. А можа, ў маім арганізме гумы не хапай?» «Добра», – сказала мама, – «гэта мы высветлілі. А цяпер скажыце, хто гэта учора ноччу каркаў?» Усе зноў паглядзелі на Кузёмку, а ён незадаволена выгнуў спіну і натапырыўся. «Каркаў? Што я вам, варона, каб каркаць?» Тады ўсе паглядзелі на папугайчыка Ромку. Ён спакойна спаў на жэрдачцы. «Мам, гэта ён, Ромка, ноччу каркаў», – сказаў Алесік. «Бачыш, не выспаўся, а цяпер спіць». «Мы з татам таксама не выспаліся», – сказала мама, «таму што ноччу нехта пыласос уключыў, таму Ромка і закаркаў». «Гэта я ўключаў», – памаўчаўшы, прызнаўся Алесік. «Я хацеў у пакоі прыбраць». «Ноччу?» – здзівілася мама. «А калі ж яшчэ? Калі я вазон ноччу скінуў, значыць, і пыласосіць трэба было ноччу». «Далей у лес болей труску», – захвалявалася мама. «А навошта ты сярод ночы на акно палез?» «Па падушку», – растлумачыў Алесік. «Мы з Насцей гаварылі, а падушка за акно вылецела. Ды ты, мамачка, не хвалюйся, я яе сёння раніцай дастаў і на месцы паклаў. Яна амаль зусім не брудная была». «Так», – сказала мама, – «а я ж думала, што мы заўтра ў зоапарк пойдзем. Выходзіць, што найлепш сябе паводзілі Кузёмка з Ромкам. Яны падушкамі не кідаліся і вазонаў не білі. Шкада, што іх у зоапарк не возьмеш». Але ў нядзелю дзеці ўсё ж угаварылі маму і тату пайсці ў зоапарк, а Кузёмка з Ромкам і не пакрыўдзіліся, а ніколечкі, што дома засталіся. Кузёмка думаў: «Ну, чаго я ў тым зоапарку не бачыў? Тыграў ці што? Да я сам, магчыма, тыгр, толькі кватэрны, свойскі». А Ромка думаў так: «Ну, што ў тым зоапарку цікавага? Арлы ці што? Да я, можа, сам арол, толькі маленькі, хатні». Рычард і месяц з кнігі Энн Хогарт «Мафін і яго сябры». рэжысёр Рената Патака, рэдактар Наталля Шведава, гукарэжысёр Віктор Красоўскі. Запіс 1993 года. Жыў-быў маленькі хлопчык Рычард, які ніколі не бачыў месяца. Калі месяц узыходзіў, Рычард ужо спаў, а калі ён уставаў, месяца не было бачна. Але хлопчыку расказвалі пра яго, і ён увесь час казаў сваёй маці: «Я хачу паглядзець на месяц, мама!» У дзень ён разглядаў кніжку «Матугнагоска» і шукаў у ёй малюнкі, на якіх быў месяц. Вельмі падабаўся Рычарду адзін малюнак. На ім была карова і вершы пра тое, як яна скача раз месяц. «Вось як высока скача карова!» «Я хачу паглядзець месяц, мама!» – казаў Рычард. «Калі-небудзь, – казала мама, – ты прачнешся ноччу і ўбачыш, як месяц свеціць у тваё акно». З тае пары Рычард кожны вечар, калі клаўся ў ложак, пытаўся ў мамы: «Як ты думаеш, сёння я ўбачу месяц?» І мама адказвала: «Магчыма, ўбачыш, магчыма, гэта будзе якраз сёння ноччу». Але Рычард засынаў так хутка, што калі месяц узыходзіў, хлопчык яго ўжо не бачыў. Аднойчы мама сказала яму: «А ў мяне ёсць прыемная навіна. Я адвяду цябе да бабулі, ты павячэраеш з ёю і застанешся ў яе на ўвесь вечар, а потым я прыйду па цябе». Рычард вельмі ўзрадаваўся, ён любіў гасцяваць у бабулі, а галоўнае, яму яшчэ ніколі не даводзілася вяртацца дадому, калі сцямнее. І вось Рычард павячэраў разам з бабуляй, а потым бабуля дала яму кніжку «Матугнагоска», якую ён заўжды разглядаў. Рычард напяваў песеньку і гартаў кніжку. Ён гартаў, пакуль не знайшоў свой любімы малюнак. На малюнку карова скакала цераз месяц, цераз вельмі вялікі месяц. «Бабуля, – сказаў Рычард, – паглядзі». Бабуля паглядзела. «Спрытная карова! – здзівілася яна. «Бабуля, – сказаў Рычард зноў, – я таксама умею скакаць. Мама сказала, што я добра скачу. Як ты думаеш, я змог бы пераскочыць цераз месяц?» «Наўрад ці, – адказала бабуля сур'ёзна. — Ты калі-небудзь бачыў месяц, Рычард?» «Не, – сказаў Рычард, – але мне вельмі хацелася б. Я абавязкова павінен убачыць месяц, бабуля». «На самой справе? – спытала бабуля. — Ну тады давай паглядзім. Зараз самы час». Бабуля ўзяла Рычарда за руку, яны выйшлі ў цёмны калідор і спыніліся каля зачыненых дзвярэй. «Ну, Рычард, падрыхтуйся, зараз убачыш, – сказала бабуля. Яна ўзялася за ручку дзвярэй, павярнула яе і шырока расчыніла дзверы. Прашаптаў Рычард. Цудоўнае святло абліло яго твар, і бабулін таксама, і ўвесь сад. Над вяршалінамі дрэў у небе плыў вялікі бледна-жоўты круг. «Месяц! – закрычаў Рычард, і ён глядзеў, і глядзеў, і глядзеў. Ён добра бачыў маленькія кветачкі ў садзе, нават каменьчыкі на сцяжынцы. Ад месяца было светла, як днём. А па сцяжынцы насустрач хутка ішла мама. «Ну вось, нарэшце ты ўбачыў месяц, Рычард, – сказала мама. Рычард апрануўся, развітаўся з бабуляй, і яны пайшлі, асветленыя месяцам». Рычард ішоў моўчкі, таму што думаў пра месяц. Потым паглядзеў на месяц і сказаў: «Ён вельмі высока, мамачка». «Вельмі высока для каго? – спытала мама. «Для каровы, каб пераскочыць, – растлумачыў Рычард. «Так, высока, – пагадзілася мама. — Але ведаеш, Рычард, вершыкі пра карову – гэта толькі жарт». Яны крочылі далей, ідучы праз лужыны, якія засталіся на дарозе пасля дажджу, а ў лужынах адлюстроўваліся дрэвы. Але вось яны дайшлі да такой вялікай і зяючай лужыны, што Рычард спыніўся ля краю і зазірнуў у яе. А потым усё глядзеў і глядзеў, не адрываючы вачэй, таму што ўбачыў у ёй нешта асаблівае. Ля самых яго ног ляжаў і свяціўся месяц. Рычард засмяяўся. «Мама!» – паклікаў ён. «Глядзі!» І калі мама азірнулася, ён адышоў ад лужыны, а потым разбегся і пераскочыў праз яе так спрытна, што нават ногі не намачыў. Мама засмяялася. «Малайчына, Рычард, ты пераскочыў цераз месяц?» «Я пераскочыў цераз месяц, які быў у лужыне, праўда?» – спытаў Рычард. «Так, ты пераскочыў цераз яго. Ты добра скачаш», – сказала мама. І пакуль яны ішлі далей, яна пела Рычарду песеньку. Гэта была яго любімая песенька. Але толькі зараз мама прыдумала новыя словы пра тое, як Рычард скача цераз месяц. Хто будзе шукаць? Паводле казкі пра карысныя выкапні і чалавека-геолага. Рэжысёр Рената Патака. Аўтар радыёверсіі і рэдактар Наталля Шведава. Гукарэжысёр Кірыл Маскаленка. Запіс 1995 года. Ніхто не ведае, з якой пары ляжалі сабе на прыгорку каменьчыкі. Ляжалі нерухома, пакуль ім не надакучыла. «А можа, давайте згуляем?» – гэта спытаў Вугалёк. Ад нечаканасці каменьчыкі на нейкі момант яшчэ больш закамянелі. Гэта ж для іх так незвычайна гуляць. А цікава як! Вунь колькі часу яны страцілі дарэмна, знімагаючы ад нуды. Згуляць! І як гэта дасюль не прыйшло нікому ў галаву? «Даўно пара», – прашапялявіў старэнькі пяшчанік. «Я ўжо бакі сабе адляжаў». «А ў якую гульню?» Каменьчыкі гарэзліва стукнуліся адзін аб адзін, нават іскры сыпанулі. «У што згуляем?» «Ой, калі ласка, будзьце асцярожныя з агнём!» — адсунуўся Вугалёк. «У што згуляем?» «А давайце у хованкі!» «У хованкі!» — зазіхацеў горны хрусталь. «Якая ж светлая ў цябе галава! Дарма, што ты Вугалёк!» «Гуляць, дык гуляць!» – узрадавалася глыба граніту. Драбок каменнай солі адразу ж вызначыў галоўнае. «У хованках уся соль у тым, каб добра схавацца. Тут лепей перасаліць, чым не дасаліць». «Дык чаго мы чакаем?» – падаў голас кавалак жалезнай руды. «У мяне жалезнае правіла. Вырашыў, не адкладывай». «Золатое правіла!» – падхапіў каменьчык з жоўтымі праменьчыкамі. «Адклад не ідзе ў лад, толькі вось хто шукаць будзе?» Каменьчыкі сталі ў круг, і Вугалёк прыдумаў вось такую лічылку. «Раз, два, тры, чатыры, пяць, пачынаем мы гуляць. Раз алмаз, два граніт, тры зялёны малахіт, драбок солі і падрад, мармур, золата, гранат». «Не ў той бок лічыш!» – закрычаў гранат. «Не хачу я шукаць!» І чырвоны гранат ад абурэння яшчэ больш пачырванеў. Вугалёк пачаў лічыць у другі бок. «Каб у хованкі згуляць, трэба будзе ўсіх шукаць». Шукаць усіх выпала алмазу. «А сябе ты лічыў?» – дапытваўся ён у Вугалька. «Забыў! Лічы зноў! Не хачу я шукаць, я буду хавацца!» Каменьчыкі добра ведалі, якое цвёрдае слова ў алмаза. «Яшчэ б! Самы цвёрды ў свеце камень – алмаз!» «Ні завошта не буду шукаць!» – адмовіўся ён на адрэз. «Адразаць алмаз, вялікі майстар, хоць шкло, хоць жалеза». Пачалі каменьчыкі спрачацца. Каму рэшце шукаць? Якраз у гэты момант да іх падышоў чалавек. «Што за шум?» – спытаў ён. «Так і да бойкі недалёка». «Станавіся з намі ў круг», – пазваў Вугалёк. І зноў пачаў лічыць. «Раз, два, тры, чатыры, пяць, усе хочам мы гуляць. Раз алмаз, два граніт, тры зялёны малахіт, Вугалёк я, ты гранат, бірюза, рубін, падрад, а шукаць нас будзе век чалавек». Чалавек толькі паспеў заплюшчыць і расплюшчыць вочы, а каменьчыкаў тых, як і не было. Разбегліся хто куды, дзе яны толькі пахаваліся, у далінах, у гарах, рассыпаліся ва ўсе бакі. «Эй, вугалёк!» – гукае чалавек. Не зываецца вугалёк. Схаваўся. «Ау, жалезная руда! Дзе ты?» І жалезная руда стаілася. Маўчыць. А не гука, алмаз. І чалавек, што зробіш? Ідзе шукаць, бо патрэбны яму гэтыя каменьчыкі. Ох, як патрэбны! Хто цяпло і святло дасць? Вугалёк. А на заводзе хто стане рэзаць ды свідраваць? Алмаз? А граніт? А мармур? Якія з іх дамы і палацы атрымоўваюцца? Самыя трывалыя, самыя прыгожыя. А жалезная руда? Няма без яе жалеза. Ці горны хрусталь? Посуд з яго вельмі прыгожы. Але гэта не галоўнае. Самым складаным прыборам неабходны празрысты хрусталь. А малахіт і гранат, вунь яны якія прыгожыя, каштоўныя. А золата яшчэ большая каштоўнасць. Так яно з тае пары, як каменьчыкі надумалі ў хованкі гуляць, і павялося. Каменьчыкі хаваюцца, а чалавек шукае. Вось і ўся казка. А можа, нават і не казка, а самая сапраўдная быль. Песня «Пясчынак», рэжысёр Рената Патака, аўтар радыёверсіі і рэдактар Наталля Шведава, гукарэжысёр Кірыл Маскаленка. Запіс 1995 года. На камені стаяў стары пясочны гадзіннік. Пясчынкі ў ім перасыпаліся і прыспешвалі адна адну. Бяжым ляцім, сястрыцы пясчынкі. Хворы маленькі хлопчык, бяжым хутчэй. І пясчынкі струменілі па шкляным жалабку, пакуль не дасягалі адтуліны. Тады, зажмурыўшыся, ныралі ў глыбіню. А калі ўсе яны ўжо былі ўнізе, паказывалася смешная галава пясочнага чалавечка з надзьмутымі шчочкамі, і гадзіннік пераварочваўся. Падарожжа пясчынак пачыналася спачатку. Гэта было аднастайнае падарожжа, але пясчынкі не скардзіліся. Яны ведалі, іх бег лечыць хворага хлопчыка. Ледзь толькі падала апошняя пясчынка і пачынала смешна паварочвацца галава чалавека, хлопчык пляскаў у далоні і весела смяяўся. Тады яго бледныя шчочкі крыху ружавелі. Пясчынкі радаваліся і спяшаліся бегчы хутчэй. Неяк мама спытала ў хлопчыка, а ці не паставіць гадзіннік на падаконнік? Пясочнага чалавека будзе лепш відаць. «Добра!» – узрадаваўся малы. Так гадзіннік апынуўся на падаконніку. Прыпякала сонейка. Пясчынкі разагрэліся, але яшчэ з большым запалам падганялі адна адну. «Ляцім, спяшаемся, сястрыцы пясчынкі!» Адна маленькая пясчынка убачыла сонца і замерла. Дзіва якое! І свеціць, і грэе! Ёй раптам зрабілася цезна ў гадзінніку, захацелася ляцець за акно, да сонца. Тады яна сказала старэйшай пясчынцы: «Сястрыца, я хачу выбрацца адсюль!» «Куды?» – здзівілася тая. «На волю, за акно!» «Што ты гаворыш? Адумайся!» – спалохалася старэйшая сястра. Яна упершыню за ўсё сваё жыццё пачула такую гаворку. «Маленькая, адна адзінюткая пясчынка, каму ты будзеш патрэбна там, за акном?» «Я хачу ўбачыць свет, хачу быць свабоднай. Няўжо ты не жадаеш мне шчасця?» «Што ж, калі так, ідзі і будь шчаслівая». Старэйшая сястрыца праводзіла пясчынку на край шклянога жалабка і сказала: «Вось тут шчылінка. Калі гадзіннік перавернецца, выбірайся на падаконнік і скачы ўніз. Ты ж умееш скакаць?» «Умею, умею!» – узрадавалася пясчынка. Дякуй табе, сястрыца, за добрую параду. Неўзабаве яна ляжала ў траве, прыгравала сонца, і пясчынцы было вельмі добра. Цяпер я шчаслівая. А потым задумалася, няўжо так проста быць шчаслівай? Сонце пачало прыпякаць, тады пясчынка перабралася ў цень. Пахла мёдам, кветкі ківалі галоўкамі, і пясчынка зноў здзівілася. Як лёгка можна знайсці шчасце. На змярканні пясчынка накрылася лісточкам і спакойна заснула. Раніцай яна прачнулася бадзёрая і вясёлая. «Ой, якая прыхожая, зіхоткая пясчынка!» Пачулася побач. «Добрай раніцы, пясчынка!» Гэта быў несамавіты шэры каменьчык. Яна пагардліва адвярнулася ад яго. «Давай пагуляем, пясчынка!» Пачуўся яшчэ адзін звонкі і радасны голас. На сцяжынку зляцеў залаты сонечны праменьчык і ласкава ёй усміхнуўся. О, гэта іншая справа. Пясчынка працягнула яму руку, і яны на выперадкі пабеглі па сцяжынцы. Якія яны прыгожыя, як хораша танцуюць, любаваўся шэры каменьчык. Вось дзе сапраўднае шчасце, не магла нарадавацца пясчынка. Яна гуляла і танцавала з праменьчыкам увесь дзень. На змярканні праменьчык развітаўся і паабяцаў раніцай прыляцець зноў. Назаўтра ў чаканні праменьчыка пясчынка рабіла зарадку і старанна ўмывалася. Але чорная хмара захінула сонца, і праменьчык не паказваўся. Пясчынка засумавала і вырашыла шукаць свайго прыяцеля. Наляцеў вецер, але пясчынка ўпарта збіралася ў дарогу. «Пясчынка, куды ты?» Ветер панясе цябе невядома куды, прападзеш. Нічога, адказала пясчынка і падскочыла ўгару. Доўга ляцела яна, падхопленая моцным ветрам. Нарэшце дождж прыбіў яе да зямлі. Прайшло некалькі дзён, перш чым пясчынка ачуняла. Заставацца ў пустым полі ёй не хацелася. Падзьмуў цёплы ветрык, яна паляцела з ім далей і апынулася ля ракі. Ёй захацелася піць, але як толькі яна падступілася да вады, плынь падхапіла яе, панесла рака пясчынку да самога мора і выкінула на бераг. Там было шмат гэткіх, як і яна, пясчынак. Усе чыстенькія, беленькія, дружна спявалі, прылятаючы паўз яе. «Ой, і гэтыя лётаюць!» – здзівілася пясчынка. «Але я іншая!» Я сама па сабе. Яна зручна ўладкавалася ў лагчынцы і адразу ж заснула. Прачнулася ад ласкавага дотыку праменьчыка. Прыляцеў! Узрадавалася пясчынка. Прыляцеў! Не весела з табой, усміхнуўся праменьчык. Пясчынка заззяла. Сябраваць з праменьчыкам сапраўднае шчасце, думала пясчынка, калі яны забаўляліся ля мора. Дні прылеталі, сонечныя і бесклапотныя. Набліжалася восень. Праменьчык хмурнеў і ўсё радзей наведваў пясчынку. Ды і не гуляў з ёю, а толькі задумліва сядзеў і моўчкі глядзеў на мора. Пясчынка засумнявалася. А ці шчаслівая яна? Аднойчы, калі самотны праменьчык асабліва пільна ўглядаўся ў марскія хвалі, яна паднялася і пабрыла па беразе. Паўз яе напяваючы ляцелі пясчынкі. «Скажы, сястрыца, ці шчаслівая ты?» – запыталася яна ў адной з іх. «Я ніколі не думала пра гэта», – адказала тая. «Чаму? Хіба табе не хочацца шчасця?» «Ляцім, сястрыцы! Ляцім! Хутчэй!» Пачулася песенька, і сястрыца, не адказаўшы, паляцела. Пясчынка уздрыгнула. Ды гэта ж тая самая песенька, якую яна калісьці спявала ў пясочным гадзінніку. Яна ўспомніла хворага хлопчыка і смешнага пясочнага чалавечка з надзьмутымі шчочкамі. Калі чалавечак пачынаў ківаць галавой, хлопчык весела смяяўся. Прыемна было чуць яго смех. Пясчынка азірнулася. Праменьчык па-ранейшаму сядзеў, глядзеў на мора. Бывай, дружа праменьчык, ціха прамовіла пясчынка і паляцела разам з іншымі пясчынкамі. Ляцім, сястрыцы пясчынкі, ляцім хутчэй! Тоненькім галаском падхапіла пясчынка песеньку. Яна разам з сястрыцамі пясчынкамі спяшалася туды, дзе раз'юшаны ураган разбураў вяршыню самай прыгожай, самай высокай дзюны. Яны змагаліся з ветрам, абараняючы прыгажуню дзюну ад пагібелі. І самай храбрай была маленькая пясчынка. Ёсць жа розніца. Паводле казкі Ханса Крысціяна Андэрсена «Галінка яблыні». Рэжысёр Зінаіда Паўлоўская, рэдактар Алег Карабец, гукарэжысёр Анатоль Бублікаў. Запіс 1997 года. Паветра было яшчэ даволі халоднае, але ўсё ў прыродзе і кусты, і дрэвы, і палі, і лугі гаварыла пра надыход вясны. Лугавіны стракацелі кветкамі, распускаліся кветкі і ў садзе, і між імі маленькая яблынька, уся ў квецені. Асабліва прыгожая на ёй была адна галінка, маладзенькая, зграбненькая, абсыпаная пяшчотнымі ружовымі бутонамі. Яна сама адчувала сваю прыгажосць, таму не здзівілася, калі маладая мастачка ў захапленні спынілася перад ёю. Яна адламала галінку і прынесла яе ў свой пакой. У адну з ваз мастачка паставіла і галінку яблыні. Яна апынулася насупраць расчыненага вакна, адкуль добра былі бачныя сад і поле, так што яна ўдосталь магла наглядзецца на розныя кветкі і расліны і падумаць пра розніцу між імі. Там было шмат усялякіх і раскошных, і простых, нават залішне сціплых. «Бедныя, нікчэмныя расліны», – сказала галінка. «Сапраўды, якая вялікая розніца між намі, якімі ж няшчаснымі павінны яны сябе адчуваць, калі толькі яны наогул здольны адчуваць так, як я, і падобныя да мяне». І галінка глядзела на палявыя кветкі са спачуваннем. Асабліва вартымі жалю здаваліся ёй жоўценькія кветачкі, якіх было нібы насыпана на палях і нават у канавах. Ніхто не збіраў іх у букет, яны былі занадта сціплыя, звычайныя. Іх можна было ўбачыць нават між камянямі бруку. Яны прабіваліся скрозь, як тое пустазелле, і імя ў іх было дзіўнае – дзьмухаўцы. «Бедная нікчэмная расліна», – сказала галінка, – «ты не вінаватая, што ўрадзілася такую і што ў цябе такое імя. Але між раслінамі, гэтак жа якімі ж людзьмі, павінна быць розніца». «Розніца?» – азваўся сонечны прамень і пацалаваў квітнеючую галінку, але пацалаваў і жоўтыя дзьмухаўцы, што раслі ў полі. «Якая ж ты блізарукая!» – сказаў ён галінцы. «Якую расліну ты так шкадуеш?» «Няшчасныя дзьмухаўцы!» – адказала галінка. «Ніколі з іх не робіць букетаў, іх топчуць нагамі, надта ж іх шмат!» На полі з'явілася чародка дзяцей. Самага малодшага прынеслі на руках і пасадзілі на траўцы сярод жоўтых кветак. Малышок весела смяяўся, сваволіў, куляўся на траве, рваў жоўтыя кветкі і нават цалаваў іх. Старэйшыя дзеці абрывалі кветкі, а пустыя ў сярэдзіне сцяблінкі згіналі і ўкладвалі адзін канец у другі. Потым рабілі з гэтых асобных колцаў доўгія ланцужкі і ўпрыгожвалі імі шыю, грудзі, галаву. Якое гэта было хараство! Самыя старэйшыя з дзяцей асцярожна зрывалі расліны, якія ўжо адцвілі, і ўпрыгожыліся пушыстымі белымі шарыкамі, падносілі гэтыя шарыкі да губ і дзьмухалі. Казалі, той, хто здзьмухне ўвесь пушок за раз, атрымае абноўку яшчэ да новага года. Сціплая кветачка аказвалася ў такім разе сапраўдным прарокам. «Бачыш?» – спытаў сонечны прамень. Бачыш яе хараство, яе вялікае значэнне? Так, для дзяцей, адказала кветка. Прыйшла на поле і старенькая бабуля. Старым тупым ножом яна выкопвала з зямлі карані жоўтых кветак. Частку з іх яна збіралася здаць у аптэку на лякарства, з астатніх зрабіць кофе. І ўсё ж хараство куды вышэй, сказала Галінка. Толькі выбраныя трапяць у царства прыгажосці. Ёсць жа розніца і між раслінамі, як і між людзьмі. Сонечны прамень загаварыў пра бясконцую любоў да кожнага зямнога стварэння. Усё, што жыве, мае сваю часцінку ва ўсім, і ў часе, і ў вечнасці. Ну, гэта толькі вы так думаеце, сказала Галінка. У пакой увайшлі людзі. Сярод іх была і маладая мастачка, якая паставіла Галінку ў празрыстую вазу, скрозь якую прасвечвала сонца. Мастачка несла ў руках кветку, што ж яшчэ, загорнутую ў лапушыстыя зялёныя лісты. Кветачка ляжала ў іх, як у футляры. І мастачка несла гэты футляр так беражліва, як не несла нават пяшчотную яблыневую галінку. Асцярожна адагнула яна зялёныя лісточкі, і між імі выглянула пушыстая карона нікчэмнай жоўтай кветкі. «Гляньце, якое гэта дзіва!» – сказала мастачка. «Я намалюю яе разам з галінкай яблыні. Усе любуюцца менавіта ёю, але волею Творца, і гэта бедненькая кветачка надзелена не меншым хараством. І хоць яны такія розныя, абедзве дзеці аднаго царства прыгажосці». І сонечны прамень пацалаваў сціплую кветачку, а потым пацалаваў квітнеючую галінку, і пялёсткі яе злёгку паружавелі. Новае ўбранне караля. Паводле казкі Ханса Крысціяна Андэрсена «Голы кароль». Рэжысёр Зінаіда Паўлоўская. Рэдактар Алег Карабец. Гукарэжысёр Анатоль Бублікаў. Запіс 1997 года. Шмат гадоў назад жыў быў на свеце кароль. Ён так любіў шыкоўна апранацца, што траціў на новыя строі ўсе свае грошы. На кожную гадзіну дня у яго было сваё адзенне. І як пра іншых каралёў кажуць «кароль у савеце», дык пра яго казалі «кароль у гардэробнай». У сталіцу гэтага караля амаль штодня прыязджалі замежныя госці, і вось аднойчы з'явіліся два падмальшчыкі. Яны выдалі сябе за ткачоў і сказалі, што могуць саткаць такую цудоўную тканіну, лепей за якую і ўявіць сабе немагчыма. Акрамя надзвычай прыгожага малюнка і афарбоўкі, яна мае дзіўную ўласцівасць рабіцца нябачнай для таго чалавека, які сядзіць не на сваім месцы ці безнадзейна дурны. «Так, вось гэта будзе убор дык убор», – падумаў кароль. «Я здолею даведацца, хто з маіх саноўнікаў не на сваім месцы, а хто неразумны». І ён даў падмальшчыкам вялікі задатак, каб яны адразу ж узяліся за справу. Тыя паставілі два ткацкія станкі і пачалі рабіць выгляд, нібыта старанна працуюць, а ў саміх на станках нічога не было. А між тым яны патрабавалі для працы найтанчэйшага шоўку і чыстага золата. Усё гэта клалі сабе ў кішэню і сядзелі за пустымі станкамі з ранку да ночы. «Так хочацца глянуць, як ідзе справа», – думаў кароль. Але тут ён успамінаў пра незвычайную ўласцівасць тканіны, і яму рабілася ніякавата. Вядома, яму няма чаго баяцца за сябе, але ўсё ж лепш, каб спачатку пайшоў хто-небудзь іншы. «Пашлю я да іх свайго сумленнага старога міністра», – падумаў кароль. «Хто-хто, а ён разгледзіць тую тканіну. Ён разумны і, як ніхто іншы, адпавядае сваёй пасадзе». І вось стары міністр увайшоў у залу, дзе за пустымі станкамі сядзелі падмальшчыкі. «Боже, літасцівы», – падумаў міністр, – «да я ж нічога не бачу. Няўжо я дурны? Барані Божа, калі хто даведаецца, а можа, я не варты сваёй пасады? Не, ніяк нельга прызнацца, што я не бачу тканіны. Што ж вы скажаце нам?» – спытаў адзін з ткачоў. Гэта вельмі міла, адказаў стары міністр, пазіраючы праз акуляры. Які ўзор, якія фарбы. Так-так, я скажу каралю, што мне надзвычай спадабалася ваша работа. Рады старацца, адказалі падмальшчыкі і ўзяліся распісваць, які тут незвычайны ўзор і спалучэнне фарбаў. Міністр слухаў вельмі ўважліва, каб потым паўтарыць усё гэта каралю. Так ён і зрабіў. Цяпер кароль паслаў да ткачоў другога дастойнага саноўніка. Той павінен быў паглядзець, як ідзе справа, і даведацца, калі ж работа будзе скончана. Ён глядзеў пільным вокам, і ўсё роўна нічога, акрамя пустых станкоў, не выглядзеў. «Ну, ці падабаецца вам?» – спыталі яго падманшчыкі, паказваючы тканіну і усхваляючы ўзоры, якіх і паміну не было. «Я ж не дурны», – думаў саноўнік. «Значыць, я не на сваім месцы. Вось табе і на. Аднак нельга паказваць выгляду». «Вельмі, вельмі міла», – далажыў ён каралю. Нарэшце і сам кароль пажадаў палюбавацца тым дзівам, пакуль яго яшчэ не знялі са станка. З цэлай світаю прыдворных і саноўнікаў, сярод якіх былі і першыя два, тыя, што ўжо бачылі тканіну, прыйшоў кароль да хітрых падманшчыкаў, якія сядзелі за пустымі станкамі. «Пагадзіцеся! Цудоўна!» – закрычалі саноўнікі, якія ўжо былі тут. «Ці бачылі вы што лепшае? Які ўзор, якія фарбы?» «Што за лухта?» – падумаў кароль. «Я нічога не бачу. Які жах! Няўжо я дурны? Ці не варты быць каралём? Што можа быць горш?» «О, так! Вельмі, вельмі міла!» – сказаў кароль нарэшце. «Я цалкам задаволены!» І ён адабральна ківаў галавой, разглядаючы пустыя станкі. А світа караля параіла яму зрабіць сабе з гэтай тканіны убранні для ўрачыстасці, якая неўзабаве мелася адбыцца. Кароль узнагародзіў падмальшчыкаў рыцарскім крыжам і надаў ім званне прыдворных ткачоў. Усю ноч напярэдадні ўрачыстасці праседзілі падмальшчыкі за работай. Яны рабілі выгляд, што знімаюць тканіну са станкоў, кроюць яе вялікімі нажніцамі і шыюць іголкамі без нітак. Нарэшце яны аб'явілі: «Гатова!» Кароль у суправаджэнні світы прыйшоў да іх адзявацца. Падманшчыкі падымалі ўгару рукі, быццам трымалі нешта, прыгаворваючы: «Вось панталоны, вось камзол, вось каптан. Цудоўны ўбор, лёгкі, нібы павуцінка, і не адчуеш яго на целе, але менавіта ў гэтым яго незвычайнае хараство». «Так-так», падтаквалі прыдворныя, і хаця яны нічога не бачылі, а лішы бачыць не было чаго. «А цяпер, ваша каралеўская вялікасць, зрабіце ласку, распраніцеся і станьце вось тут, перад гэтым вялікім люстрам», – сказалі падмайшчыкі. «Мы вас адзенем». Кароль распрануўся дагала, і падмайшчыкі пачалі рабіць выгляд, нібы адзяваюць на яго то адну адзежыну, то другую, і нарэшце накінулі каралеўскую мантыю. «Божухна! Як пасуе яму гэта ўбранне!» – шапталі ў світі. «Які ўзор, якія фарбы! Шыкоўна!» І вось кароль ідзе па вуліцы, а людзі, якія сабраліся, каб на яго паглядзець, гаворыць: «Ах, якое ж прыгожае гэтае новае адзенне караля! Цудоўны ўбор! А якая шыкоўная мантыя!» «Дык кароль жа голы!» – закрычаў раптам нейкі маленькі хлопчык. «А ну, паслухайце, што гаворыць бязвіннае дзіця!» – сказаў яго бацька, і ўсе пачалі шэптам пераказваць адно аднаму словы дзіцяці. «Ты ён жа зусім голы! Вось хлопчык кажа, што ён голы!» – закрычаў нарэшце ўвесь народ – І каралю зрабілася вусцішна. Ён зразумеў, што людзі гавораць праўду, але ж трэба было давесці цырымонію да канца. І ён ступаў па вуліцы яшчэ больш велічна, а камер'еры ішлі за ім, падтрымліваючы мантыю, якой не было.